te wątki pojawiały się w twórczości R.E.M. i wcześniej, i później, ale tak, to jest ich płyta podróży z albumu New Adventures in Hi-Fi, Leave. No i skoro już jesteśmy przy tym, jak przemieszczanie się, jak brak stałego miejsca nazywanego domem, albo inaczej brak czasu, by ten dom odwiedzać, wpływa, jak pozytywnie wpływa na twórczość, jak inspiruje, sięgamy po nową płytę zespołu Elbow, The Takeoff and Landing of Everything. Dziś otwierające tę płytę nagranie This Blue World. To come to me. Zawieszonym gdzieś w przestrzeni pytaniem, czy kiedyś będzie lepiej, kończy się ta płyta. Metronomy, ich nowy album Love Letters i zamykający go nagranie Never Wanted. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy, w tym kolejny raz i tak będzie w nadchodzących tygodniach, póki nie będzie tego więcej. A mam nadzieję, że jest więcej takich piosenek na nowej płycie, na solowym albumie Damona Albarna. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're insane. What the day will now give, how those seeds will now live.

po raz pierwszy w atelier The Dumplings, a to świetnie wam już znane Dzikie Bestie. To może brzmieć jak całkiem miła piosenka, ale po lekturze tekstu Nic z tych rzeczy, Wanderlust. Tak rozpoczyna się nowy album zespołu Wild Beasts, płyta Present Tense. A jeśli chodzi o płytę dziś najważniejszą, o Live Through This, drugi album zespołu Hall z 1994 roku, to jesteśmy już w połowie. Someday you will look like I. Credit in the Straight Words, a wcześniej Doll Parts. Dwa razy z płyty Live Through This, do drugiego albumu zespołu Hall. Płyty wyprodukowanej i wymyślonej tak, by przyniosła liderce, czyli Courtney Love, upragniony sukces. I ten rzeczywiście przyszedł. Nie tylko komercyjny, płyta dzisiaj już ma kilkumilionowy nakład, ale także i ten wymarzony, czyli komercyjno-artystyczny, bo to była zdecydowanie ta pula, ta mieszanka, bo to płyta, która triumfowała pod koniec roku 1994 w najróżniejszych zestawieniach tych najważniejszych, najlepszych momentów roku 1994, w tym odbierając także ten zaszczytny tytuł albumu roku od magazynu Rolling Stone. To był niezwykły czas, ten 1994 rok. Więcej się kończyło niż zaczynało i było to takie cięcie wyjątkowo brutalne, bez znieczulenia. Dopiero co te wszystkie młode zespoły, pełne jeszcze naiwności i wiary w swoją sztukę i w swoich fanów, odnosiły te sukcesy, które zrównywały ich z tymi wszystkimi, przeciwko którym zaczynali grać. Bo nie było wielkiej różnicy między sukcesem zespołu Guns N' Roses a sukcesem Nirwany, mimo tego, że i grupy się wzajemnie nie znosiły i prezentowały zupełnie inne podejście i do muzyki, i do swoich fanów, i do swojej sławy, właściwie po prostu do wszystkiego. I nagle te wszystkie grupy stały się częścią tej właśnie śmietanki komercyjno-artystycznej ówczesnego rocka, czy w ogóle po prostu muzyki. I jakoś trzeba było się z tym oswoić, prezentując swoje kolejne płyty. A właśnie te premiery przypadały na 93, 94 rok. I okazało się, że moda ma to do siebie, że niestety przemija szybko, a przetrwają najsilniejsi. Udało się to nielicznym. No ale właśnie ten 94 rok, płyta Monster zespołu R.E.M., po którą za chwilę sięgniemy, Vitology, album Pearl Jam, Super Unknown zespołu Soundgarden. To są płyty, każda tak inna, a zarazem takie właściwie można powiedzieć ostatnie pineski przypinające obrazki na ścianie. Cudowna, alternatywna muzyka lat 90., bo później stopniowo ten szał zaczął wygaszać, pojawiały się nowe gwiazdy, nowi idole, coraz mniej mający wspólnego z rock and rollem, coraz rzadziej trzymający gitary w ręku. Ale wtedy, w 94 roku, jeszcze wydawało się, że ta iluzja chwilę potrwa. A częścią właśnie tego marzenia była i ta płyta Live Through This zespołu Hall. They have a secret. feel. And you think your happiness is real. There's so much more the world has to reveal. But you choose to be concealed. So you're somebody now. But what's a somebody in a nobody town? I don't think you even know it. Yourself is alive. I love you. Dawno ich u nas nie było, M83 i przed chwilą The Weeknd. A teraz wracamy na nowy album Afghan Weeks. It Kills z nowej, wydanej po wieloletniej przerwie, po zawieszeniu działalności i po cudownej reaktywacji z nowej płyty zespołu Afghan Weeks. Proszę nasłuchiwać Atelier, proszę sprawdzać nas na Facebooku, facebook.com/atelier.w.trójce. Tam wieści, kiedy będzie można posłuchać wywiadu z Gregiem Dulim, liderem zespołu, opowiadającym oczywiście o tych nowych piosenkach. A my dzisiaj często uciekamy do lat 90. Jeśli chodzi o dyskografię zespołu R.E.M., którą dzisiaj tak przesłuchujemy sumiennie, to jeszcze nie słuchaliśmy niczego z tej płyty. Płyta numer 5, jeśli chodzi o lata 90. i działalność amerykańskiej grupy. Numer 5 nie chronologicznie, ale jeśli chodzi o nasze dzisiaj przybliżanie ich działalności w tej dekadzie, bo jeszcze nie słuchaliśmy muzyki z albumu Monster. To właśnie rok 94, płyta wydana po podpisaniu nowego, imponującego kontraktu z wytwórnią. Płyta pełna oczekiwań, których zespół nie miał już ochoty dłużej spełniać. Płyta brudna, płyta pełna jakiegoś gniewu, jakiegoś żalu, także pewnego zdziwienia tym właśnie światem kolorowym, pełnym sławy, pełnym nieszczęść przypudrowanych grubą warstwą, bo to przecież płyta, na której Michael Stipe żegna swoich przyjaciół, tych, którzy odeszli zdecydowanie za młodo. To płyta, która ukazała się w czasie, kiedy musiał opiekować się Courtney Love. To płyta, która gdzieś pokazuje drugie oblicze tego wszystkiego, co tylko pozornie tak pięknie wtedy wyglądało. Z Monster, Crush with Eyeliner, a później wracamy na album Up.